परेशान ये तेरी यादें बदनाम करती हैं मुझको अकेले में परेशान करती हैं ये तेरी यादें बदनाम करती हैं मुझको अकेले में परेशान करती हैं तू सामने है ये ऐलान करती है मेरे सवेरों को ये शाम करती है मुझको अकेले में परेशान करती है ये तेरी यादें बदनाम करती हैं मुझको अकेले में परेशान करती है